comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut! Que bo, que bo, que bé, que meravella. Mira, fa l'efecte que estem arrencant setmana, però estem rematant-la, no? Si hem agarrat alguns dies de festa. Bé, avui divendres 2 de gener d'este flamant i nou estrenat 2015. Ja ho desitjarem de veres de part de tot l'equip de la 97.7 des d'esta casa, des d'esta ràdio valenciana que és la vostra, desitjar-vos de veres de tot cor lo millor, lo milloret, que vaja de categoria internacional en este 2015 que ara comencem. I com cada dia la cita fins a les 2 de la vesprada en València Abierta. Bueno, bueno, bueno, com ha anat això? Com ha anat la marxeta? Bé, fer una festuqui en casa, en fi, en companyia. Bé, heu fet algun cotillon, d'eixos allò, pim-pam, molt bé, molt bé, molt bé. De categoria internacional, no sé quina televisió sintonitzareu per aprendre els 12 raïmets de raïm, però granets de raïm. Raimet és el raïm, Joaquín. No esteu raros quan comença un any i com teniu que fer alguna cosa, alguna, no dic firmar un taló, perquè això, en fi, no sé si heu fet alguna cosa i ja heu posat 2015. Te suena com raro, no? Tarariroriori, sí, que fa la rima i tot això, de que comença el 15 i tota la vaina. Però bueno, bé, ja dic que no sé en quina tele prenguereu el raïm, però desgraciadament no va poder ser en la pública valenciana. Però ja s'haureu enterat, no?, de lo dels andalusos. Ai, mare, che, serà possible això, serà possible això. On va prendre els seus graners de raïm, Sílvia Tomàs, amb sus nenes i tota la família. Què tal, Sílvia? Bon dia. Bon dia, Ximo, molt bé, com tu, un poquet desubicada. No sé ni l'any, ni el dia, ni res, però bé. Té un poc així, no?, com desubicat. A més, és un dia, si has tingut el dia de festa, no?, i has pogut agarrar el 31 també així, bueno, has agarrat així a migdia, comences la setmana, boom, ja, bueno, divendres, ara pares, ara arranques, dies un poc raros, te trobes en la faena, pues, un poc les empreses així a migdia, bueno. Totes no, perquè vesten els grans magatzems que estan ventilant ara mateix una quantitat de joguets i de regals extraordinària, o a la restauració. A veure, jo no és que li tinga especial querència a este bon home Mariano Rajoy Rey, que és el nostre president del govern. Ja va dir l'home, home, pareix que això... Ho va dir de tal manera que clar, mentre hi hagi una família que no tinga faena i que estiga passant-ho mal... De veres que ser optimista, i en estos temps de Nadal, en gent que està passant-ho mal, és que és un... És estar de mal gust. Però bueno, a nosaltres ens agrada tindre cert esperit positiu, i sí que fa l'efecte, per lo menos a mi em fa l'efecte, que en xicotets detalls la cosa comença com a funcionar. Tenim costum en casa. Bueno, en casa, com els xicons ja estan majors, es quedem la moda, no, jo, després del fin de any i de l'any nuevo. Uh-huh. Com no velem molt, pues... I bueno, anem a pegar una picaeta. Perquè, mira, tenim aquest costum. Va començar així i tal. Sempre mos fem un selfie. I tenim un recordet del primer d'any. Ja fa anys que fa un dia també molt agradable. En solet, en frescoreta així, però molt agradable. I anem a pegar una picaeta. De fa 3 anys a esta banda, com ha canviat el panorama? Molt, una picaeta modesta. No? Però se notava que en el carrer hi havia... Jo no trobava taula en les terrassetes. En la playa ni te conte. I en el poble, en la ciutat, tampoc. En Gandia, que és on vaig estar. A veure, que no estic dient que això siga signe de res, però no ho sé. Anem a agarrar-se este 2015 d'una altra manera, no? Trobes, Sílvia? Jo crec que jo també ho he notat, aquestes festes. Allà on vas trobes més gent. I crec que estem perdent un poquet la por, que era... A banda de que ho estem passant més o menys mal, nosaltres donem gràcies perquè tenim treball, potser siga que ja aquesta fòbia que tenim la estem perdent un poquet, i no sé, això de gastar quatre quartets, que no és molt, pues ja ens fa més goig, ho disfrutem més, i ojalà que aquesta recuperació que diuen els polítics que estem tenint comenci a notar-se també en les cases que ho estan passant mal. Ojalà este 2015 siga el moment en què la crisi passi també als llars de les persones que ens estan escoltant. Aixina que siga. Aixina que siga. I què t'emprengueres l'El Reim? Con la Gatiburó? El Gatiburó i el Ramon? Sí. És que jo confio, no sé, és una cosa de, fixa't que mai passa res, no? Perquè té les campanades al final, però aquestes coses, això que va passar en la televisió regional andalusa, a mi és esa cosa que me dona por, che, fica una d'estes que no fallen mai, que no vaig a ser que passe algo. Que mal rotllo, però clar, i ahí també penses, però això que ha sigut sabotatge, home, un sabotatge, s'haureu enterat, no, en Canal Sur, a la tercera campanada, el tio que estava allí posant els, hi ha una persona allí de guàrdia, pues com el conductor del metro que també treballa, o els de la restauració, o en els hospitals, això, hi ha uno que li pega el pla i allí, quan, que van els anuncis i va, pam, això fa tot per ordenador, això ara va tot això està sincronitzat. Però que algú li ha de pegar el botonet que no era, i la tercera campanada, pam, un anunci del circuito de Jerez. Pam, toma, castanya, va, entra aquí. I clar, lo al·lucinant en Twitter i això es veu els vincles que fa el personal a les fotografies i als vídeos que es fa la gent. Eixa bona gent andalusa que ja tiene guasa, com diuen ells, estar prenent el raïm en les campanades i posar-se la camarica allí, bueno, la camarica, l'ordenador o el telèfon o l'iPad o el que siga, filmant-se a ells cara a la tele. Bueno, impressionant. Clar, els documents que han quedat de pasmo, que en la tercera campanada, que això, què està passant? No sé quan, En les famílies andaluses això ha sigut una cosa realment d'escàndalo. I la Pedroche? Ai, la Pedroche. Això ho he vist avui. Esta xiqueta, esta xiqueta, que és molt mona, molt estupenda, molt, i que se posa lo que vulga, que és, bueno, pues com si pesara 200 quilos, igual té cada un que vaja conforme vulga. Però va col·lapsar un poc el tema, no me digues tu que era nit pa posar-se. Che, que vaja com vulga la xiqueta i que no vulga pensar que si estem fent comentaris de tipus masclista, lo que sea. Xiqueta anava en transparència, que humor, pues a la marxa de Cádiz, sense ningun problema. Però també hi ha qui diu que, clar, que esta xiqueta acaba sent un anunci d'ella mateixa, no fa més que promoció de la Pedroche. I escolta, de tu pa mi, i diu que és la musa del Rayo Vallecano. Pues bueno, és jove i és mona, però ja fa tant, jo què no, sé. No ho sé, jo sóc xica i no vull parlar d'aquestes coses, que no queda bonic. No queda bé, no queda elegant, però bueno, que no. Ai, jo és que sempre veig també les campanades, probablement en Televisió Espanyola, perquè a mi sí, la Anne no m'ha fallat en el vestit mai. Està estupenda. Que és que va ser estupenda. No s'ha fet el moño així no molt platí, no? Sí, el moño ja és una altra cosa, no? És pa gustos, però és normalment el vestit que porta sempre és brutal. És més bona tia? I un parell d'ocasions que he tingut d'entrevistar-la, gent en persona que ha vingut a la tele i he tingut ocasió d'entrevistar-la, educada, en tot el món, estupenda, de ver, és superagradable, és superprofessional, saludant a tot, i altíssima. Però gran, no? Sí. Una donota estupenda. Molt bé, l'Aiga Artiburut. Haguera volgut prendre-les en valencià. Ai, Levante Televisió. Ai, però nosaltres som una tele xicoteta, doncs fem el que podem, no podem acudir a tot, i això és aixina. Bueno, parlant de famílies i de llars en els que les coses van bé i millor que aniran perquè ha portat una llum especial. Pues mireu, ja, si heu tingut ocasió de veure el diari d'avui, el Mercantil Valenciano, Levante, la fotografia que apareix en portada, és una mama tan contenta, i un papà, ell també està content, a mi ara ho mostro d'una altra manera també, perquè està el xic així, com dient, ai mare, la que se me ve damunt. I la criatura, la menudeta Anna, la primera bebè de la Comunitat Valenciana, eixa imatge és també la imatge d'un optimisme, no?, d'una esperança, d'un futur. Avui, ara de si un ratet, anem a parlar en eixa mare orgullosa, en Alicia, una parella de silla, que ja veus tu, també posar-se de part en la mitjanit del dia 31, ho recordaran tota la vida. Però quina alegria, no? Sí, tant que sí. Mira, a més, això és una de les dades que marca si estem o no estem bé. El fet dels naixements, no? Que la natalitat cresca o no. I portem uns anys que va pa cap avall, ojalà, a partir d'este 2015 repunte la coseta, que fan falta xiquets per cuidar de nosaltres. És a portar alegria per a cuidar de nosaltres, efectivament. Teniu el Facebook en marxa, perquè ja sabeu que avui és dia de cine i tots els que participeu, digueu-nos quina és l'estrena que voleu anar esta setmana o a la pel·li que vulgueu anar, pues, després farem un sorteig, perquè ja sabeu que de la mà de Cinesa Bonaire, pues, tenim un sorteig de 2 entrades per anar al cine, sinó que si voleu ja podeu anar participant, val? Perfecte, migdia i 42, una mínima pauseta i parlem en una mare orgullosa. El primer bebè de la Comunitat Valenciana, la seva mamà és Alicia, i ara parlem en ella. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente, és la 97.7. Llegan los Reyes a las tiendas a bordo con el mejor roscón para disfrutarlo en familia. ¡Compruébalo! Y comenzamos el año con las mejores ofertas, con productos a 1, 2 y 3 euros. ¡Disfrútalos! Ven a bordo, saldrás ganando. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. ¿Te gustaría celebrar tu boda en un palacete singular rodeado de viñedos y bellos paisajes? Finca Casa Nueva es un lugar exclusivo, un palacete modernista con una arquitectura singular situado en Requena. Finca Casa Nueva organiza íntegramente tu boda. Casa Nueva ofrece otros servicios como la organización de almuerzos, comuniones, presentaciones o cualquier tipo de eventos. Podréis gozar de diferentes espacios y amplios jardines con vistas. Celebra tu boda y eventos con Finca Casa Nueva en Requena. Más información, fincacasanueva.com. Valencia Abierta. Te escoltem. It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart to heart you. You sing to one smile that cheers you, one face that lights when it nears you, one girl, you're everything to fame if you win it. Bueno, que bonica cançó, eh? Està del gran Jimmy Durante, que s'ha fet molt popular a estos Nadals per la Coca-Cola. Fes algú feliç, make someone happy. Pues sí que ens ha fet feliç esta imatge. Ells són el rostre de la felicitat i l'exemple viu de que hi ha optimisme i de que tenim futur. Són els pares de el primer bebè, que ha sigut una xiqueta, una menudeta, una parella de Silla, el primer bebè de 2015 en la Comunitat Valenciana, el mes matiner en arribar, migdia i 9 minuts, vull dir-te, les campanades, i una miqueta després arribava al món Anna. Els seus pares, Alicia i Jorge. Imagineu-vos, no sé si heu tingut ocasió de veure la foto, feu-li una ullada perquè de veres que val la pena. Són el rostre de la felicitat, de l'alegria. La minuteta Anna, en el seu pijama de mini, que està estupenda, que guapa. I la mare, pues se podeu imaginar pues, el rostre de la felicitat, de l'alegria. És Alicia Carmona. Alicia i Jorge són una parella de Silla. I en Alicia avui podem parlar. Alicia, Pelaïlla, en Sucraeta, com estàs? Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. Molt bon dia i molt bon any, no, Alicia? Que bon. Sí, molt bon any, molt bon començament. Que maravilla. Bueno, com està la xiqueta? La tens allà al teu costat? Sí, està així al meu costat, està superbé, molt forta, està aprenent ara a mamar i s'està agarrant molt bé i mira, ara mateix està dormideta i molt tranquil·la, molt bé. estaven comentant, Alicia, que Jorge, la xiqueta i tu composeu una imatge que avui és, caram, la imatge de futur, d'esperança, d'optimisme. I tu com a mare, imagina, no caps en tu de goig, no? Home, pues imagina't, molt bé, jo estic molt feliç, sí. Molt esperada. No podia ser d'una altra forma. Molt desitjada, no? És la primera, sí. És el primer bebè vostre, no? Sí, la primera filla, sí. Anita, ai Anita. Anita. Ai Anita. Anita, la bailadora. Bailadora, sí, li agrada menjar-se, sí? Sí, ella és molt moguda. El pijama que va ser, regal de la mare, de la sogra, o com va ser això? Pues no, realmente, res, ho havíem vist, son pare i jo, va fer gràcia, i dona la casualitat que així un celador de l'hospital li regala a ella el gorret que posava primera xiqueta de l'any, del 2015, i era també la careta de Mini. I dic, pues ale, anem a posar-li el pijama de Mini, que li fa a conjunt. Els pantalones de lunares de Topito són esta guapa, guapa de veritat. Bueno, xicona, sí. Alicia, que bé, no? Per part natural, a més, va ser, no? Sí, que un bé. Part molt bo. Que bé. Això sí que ho volia dir, que estic superagraïda a tota la gent de Paritori, en especial a les matrones que ens atengueren, que van ser Laura, una resident, i Ana Gómez, seguir, i en general a tot el personal de la FE, perquè s'han portat superbé en nosaltres. Com alegre, això reconeixement que feu a la sanitat pública, eh? Que sí. Que fa molta falta, els professionals que la componen, clar que sí. Bueno, a les 12:09, bueno, sí. I que quan comencen les contraccions, i si no, quan digueres, ai, que això ja va. Pues va ser... Realment, a les 3 de la vesprada va començar el panorama. A les 4 ja el meu home no podia més i em va dir, Alicia, ja està bé, anem-se'n a l'hospital. I així, quan em reconegueren, em diuen, sí, xiqueta, tu estàs de part, i va la cosa ràpida. De fet, tot el món pensava que anava a néixer el dia 31. Però al final la xiqueta, pues mira, va aguantar. I de fet, a les 12 en punt, començaven a entrar tots els treballadors del paritori a veure... perquè sabien que esta anava a ser la primera xiqueta de l'hospital. I total, que tinguérem allí públic en el naixement de la xiqueta. Lo menos 15 o 20 persones allí admirant el panorama. Bueno, Anna volia vindre i va arribar. Només havia estrenat des de 2015 en 9 minutets. Ara estic veient així el treball que ha fet el nostre company Rafael Montaner i la foto del company Alexandre. Que està, si no sé si és ta mare també qui vos acompanya, o ta mare, ta sogra? Sí, ma mare. És la mamà? Sí. Esteu guai, estupendos. I sí. Diu, no, que diu, que és que han fet una porra. Sí, però això com... Home. Per una porra, a veure quan neixia la xiqueta o què? Tu ja saps que això del WhatsApp, pues claro, ara és una virgueria, i jo mentre estava en l'epidural, que estava molt tranquil·leta, pues vaig entrar en el WhatsApp de les amigues. I allí n'hi havien fent la porra, pues, una dia que a les 8, altra a les 9, altra a les 11, i la que més va arribar va ser una que va dir a les 12:01, que va ser la meva amiga Cristina, i mira, i esta va ser la que va guanyar la porra. Que fareu una convidaeta, imagine, no?, en la xiqueta. Home, clar. Ja tindreu ganes d'anar a casa. Encara esteu en la fe, no? Esteu en l'hospital, sí, encara? Sí, encara estem així. Segurament demà donaran l'alta, però encara no ho sabem cert. Bueno, ja demà cap a casa i tot de meravella. I a més, home, no va ser allò que en diuen les iaies sempre, l'horeta curta. Això t'ho hem dit moltes voltes, no, Alicia? Sí. L'horeta curta. Ah, però, bueno, exacte. 8 o 9 horetes de part, bueno, s'han de passar. No me queixen, que estan molt bé. S'han de passar també, però estan molt bé. Exacte. Bueno, i Jorge, el papi, què fa? Pues mira, ara mateix està arreglant papers, el CIP i totes aquestes coses. Però també, està superbé. Quanta molt paperes. Feliç. Bueno, sí. Pues de part de la família de la 97.7 i dels oients, un beset molt fort per a Anna, encarna ella el futur que teniu per davant, Alicia, Jorge, m'alegre molt també que en el vostre cas tingueu vostres feina per a tirar-la cap endavant. I avui sou la imatge de la esperança per a molta gent. Molt feliç 2015, Alicia. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, igualment. Està dormint la xiqueta? Ara està dormint, eh? Sí, ara mateix està dormint. Tant és un beset ahir en el frontet, vale? De la nostra part. Sí, de la vostra part. Vale, gràcies. Un beset. Adéu, adéu. You sing to one smile that cheers you. One face that... Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Si acaba de empezar la fiesta! A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. Arriba Nadal y Amén Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, desde la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València. Ajuntament de València. Cuarta Feria de Reyes en Llíria. Los días 4 y 5 de enero, todo el día desde las 10 de la mañana. Feria de Reyes en Llíria. Pasa 2 días divertidos con más de 200 puestos, atracciones infantiles y pista de hielo en Plaza Mayor. Comercio, restaurantes y bares a tu disposición. Gran cabalgata de Reyes. Recuerda, los días 4 y 5 de enero, Feria de Reyes en Avenida del Furs, junto Parque La Bombilla, Llíria. ¡Os esperamos! ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseas Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Escolta, Folgado, el diumenge dia 4 de gener, què tens que fer? Manolo, tornar, que ja en tinc molt de vacances. Demanar el partit. El partit i algo més. Algo més? Algo més. Tu per la nit? Jo per la nit? A les 11 i mitja? El partit. Para l'orella. Diumenge 4 de gener a les 11 i mitja torna Esports 97 Nit, programa especial per analitzar el postpartit València-Reial Madrid i tot el que hagi donat de si la jornada. Recorda, tornem el 4 de gener a les 11 i mitja en Esports 97 Nit. El teu equip, la teua ràdio. Has faltat una fartes molt, eh? Dóna bona dieta, Manolo, com a futbolistes. Corna! Era un 2 de gener con Wii de l'any 1971. El número 1 en tot el món era este LP i esta gran cançó, My Sweet Lord, recordant al gran George Harrison. Tres minutets i arribem a la una de la vesprada. La directora de comunicació de Bioparc, la tenim a la parla per a que ens conte. Tenim cada setmana encara per davant, tenim festes per a estar en els xiquets i el Bioparc és sempre una boníssima alternativa, de veritat, d'un oci formatiu per als menús de casa i per a tots, que ens agrada estar en els animals, que punyetes. Una oportunitat de visitar el centre del cor d'Àfrica, en el centre de la ciutat. I visitem el Bioparc, que durant aquests dies imagine que també per als animals hi haurà, en fi, coses especials. Hi ha també preus especials per assistir al Bioparc. Hola, Pepa Crespo, què tal? Bon dia. Hola. I bon any. Què tal? Feliç any i molt, molt bon dia. Igualment. Celebreu en els animals d'alguna manera el recent arribat 2015 o no? Sí, bueno, la veritat és que els cuidadors sempre tenen alguna sorpreseta en ells, perquè, clar, perquè es mimen molt, ja saps que així això es té molt en compte, no? Però sobretot estos dies, fija't, lo que s'ha tingut que fer, bueno, un protocol especial que tenim, que durant tot l'hivern, pues es dona als animals una dieta, una alimentació especial, més aport calòric, no? Pues bueno, com tindríem que fer també nosaltres, i en estiu al contrari, pues més fruteta, més verdureta. Però estos dies temperatures, se fica en marxa també unes accions especials que tenim, que fica que fins i tot als primats es donen caldells de verdures, se'ls donen infusió, es donen xocolata calentet també, o sigui que són, pues bueno, els tenim així com els reis de la casa, no? Però clar, és normal, o sigui, estos dies sí que és cert que són les temperatures més baixes que hem tingut en València i hi ha que fer tot el que sigui necessari per a que els animals estiguin en les millors condicions. Cuidar-los, clar, en el moment de la baixa de temperatures, per la nit o a primera hora del matí, bueno, pues això, no? Hem de donar-los este aport calòric per a que estiguin estupendos tots els animals del bioparc. Encara que és de veres que conforme avança la jornada, la caloreta i el solet també, no?, se noten i se pot disfrutar del bioparc abrigant-se, això sí, i a més a molts bons preus estos Nadals, no, Pepa? Sí, estem en una promoció ara que totes les entrades, siguen adults, siguen xiquets, els iaios, tots, és un preu únic de 15 euros per a poder vindre qualsevol d'estos dies així a disfrutar de la natura. O sigui, fija't que el que estaves comentant de a primera hora és cert que sí que les temperatures baixen un poquet, però ara mateix estic jo així del despatx, estic pegant una volteta pel parc i ara mateix fa un dia espectacular i bueno, el cap de setmana també sempre estem pendents de l'oratge i dona unes màximes a més de 18 graus, al voltant de 18 graus en la qual cosa, pues és que al final en València l'hivern que tenim pues és així, no? O sigui, són dos dies. Però bueno, n'hi ha que passar-los i abrigar-se un poquet a primera hora i a última i després disfrutar del dia. Claro que sí. Bueno, pues entrades a molt bon preu a 15 euros durant tots estos dies, durant tots estos Nadals, totes les activitats d'Aula de la Natura també pensades per als més menuts. I escolta, una oportunitat magnífica per a passar un ratet el cap de setmana, pegar un dinaret allà en el restaurant africà i disfrutar molt del bioparc. Bueno, pues que tingueu en bioparc les vistes també. A les... Digues, perdona. Digues, Pepa, digues. No, que te diria que les vistes a la sabana, que és cert que molta gent ve ara, aprofita d'això, a dinar així en la família, quedar-se, pegar una volteta després per la sabana, és una meravella, cert. Pues que disfruteu moltíssim, els animals i tot l'equip, i que tingueu tots un molt feliç 2015. Pepa Crespo, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i una altra vegada bon any a tots. Servicios informativos. La una en punt i en l'última hora informativa, César Molins. Què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. Bon dia i bon any. Igualment. Bueno, i en sorpresa hem arrencat este any en l'Horta i en València perquè han hagut tres terratrèmols, encara que molt xicoteta intensitat, s'han registrat en la comunitat valenciana en les últimes hores. També, no només en les comarques centrals o al voltant de la capital, sinó també en Torrevieja i en Mislata. Bueno, són registres xicotets, però bueno, s'han de tindre en compte. Sí, segons informa l'Institut Geogràfic Nacional en la seva pàgina web, i aquests tres terratrèmols que estàs comentant, Mislata, a la província de València, Torrevella, a la d'Alacant, i Morella, a la de Castelló. El primer d'ells a Mislata, esta passada nit, es va registrar al voltant dels 12:15, una magnitud de 2,6 graus en escala Richter, un sisme que no ha provocat danys personals ni materials. Posteriorment, a les 5:15 de la matinada, es produïa el tremolor de Torrevella, en aquest cas, magnitud 1,6 graus, i per últim, este mateix matí, a les 9, s'ha registrat un tercer moviment sísmic, s'ha produït a Morella i ha tingut una magnitud de 2,2 graus en escala Richter. Comença a funcionar la línia 25 de la EMT, un servici que connecta el Saler, el Palmar i el Perellonet en la capital. Sí, per primera volta en tota la seva història. Les pedanies estan connectades a la capital, el trajecte partix del carrer Cerdà de Tallada, a la ciutat, i té una freqüència de pas de 30 minuts. No obstant, en estiu es reduirà aquesta freqüència a 20 minuts davant la major afluència de visitants, un trajecte que compta en 56 parades en els dos sentits, dura 30 minuts hasta el Saler, 40 hasta el Palmar i 45 fins al Perellonet. El servici contempla 26 viatges diaris. La línia 25 que naix en algunes deficiències per als veïns afectats, sobretot des del Palmar, que critiquin que dels 26 viatges pues, ahir només s'aplegaran 7 a la població. Un total de 148 persones exerciran com a porters de discoteca després d'haver superat les proves d'este mes de desembre. Sí, segons la Generalitat, aquestes proves van presentar 217 persones. Publica avui el Diari Oficial de la Comunitat la llista dels aptes i no aptes de la prova del 10 de desembre. En concret, 74 aprovats a la província de València, 45 a Alacant, 29 a Castelló. Els aspirants considerats com a no aptes podran interposar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de Governació en el termini d'un mes des de la publicació de la resolució. La venda de cotxes ha crescut més d'un 18% en el 2014 que acabem de tancar. Sí, xifres facilitades per l'Associació de Fabricants, Concessionaris i Venedors d'Automòbils. Les matriculacions han tancat l'exercici amb un volum de més de 850.000 unitats. Només a desembre es van vendre en el mercat nacional pues, més de 73.000 unitats d'automòbils. Això significa un increment del 21% en comparació amb les mateixes dades de desembre de 2013, un creixement en les ventes d'automòbils que principalment ha estat degut a la recuperació econòmica i també a l'impuls del Plan PIB. Arriba la meteo. Informació de l'horatge, la 1 i 3 minuts. Com anem a tindre el dia d'avui? Sembla que conforme avança el dia, molt agradable, no? Sí, van pujar les temperatures, almenys les màximes, en les hores centrals del dia. Avui la màxima prevista serà de 7 graus al litoral, a València-Gandia, un poc menys 16 graus a Ontinyent, 13 a Requena. Això sí, continuarem en nits fredes, enxelades durant la nit, però el cel pràcticament ras i el vent fluix variable en predomini de l'oest. Una tònica que es va produir també, es va repetir dissabte i diumenge, sinó que el cap de setmana, llevat de aquestes temperatures fresquetes de primera hora del matí i les nits que deixaran gelades, en les hores centrals, temperatures màximes en ascens i cel ras. Estupendo. Puc anar-me d'excursió el diumenge? Completament. De categoria. Molt bé. Més informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. Querido Rey Melchor, punto. ¿Te acuerdas del robot aspirador Romba que te pedí? Pues olvídalo. Nada, que Papá Noel ha sido más rápido y se ha pasado por Milar. Lo tenían a solo 29 euros al mes. ¡29 euros al mes! Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta. Los vinos del Mediterráneo. Los vinos de Bodegas Bocopa. És la 1:05, és temps després de la informació per a parlar de futbol, futbol, futbol, perquè el diumenge, el diumenge ve el Madrid i ja tenim a Enzo Pérez preparat i tenim una il·lusió, l'afició en este partit, després passarà el que passarà, però el que volem és que donen la cara, igual que la van donar contra el Barça, o per què no, clavar-li 3, com en el primer quart d'hora li clavarem a l'Atlètic de Madrid. Per què no podem somiar? Clar que sí, que este 2015 sigui un any molt feliç per al València i al valencianisme i per al senyor Bau en persona i su querida família. ¿Cómo está usted, don Vicente? Repleto de comida, señor Rovira. Sale el turrón por las orejas. Sí, no he parado de comer. Es usted muy del, estas, de la empanada, estas navideñas, del mazapán. Preparado, ya sé cómo voy a bajar los kilos, haciendo pasillo y pasillo y pasillo y pasillo. ¿Cómo le van a hacer al Real Madrid este próximo domingo? ¿A ti no te parece que Otamendi, cuando esté pasando Cristiano Ronaldo, que se le escape una collejita así? ¿Cómo? Cristiano, que era de buen rollo. ¿Pero usted sabe que al Barça no le hicimos pasillo cuando ganó la Supercopa? ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? No. Debe ser menos trofeo la Supercopa que el trofeo del Galleta este que ganó contra el Chimbawe, no sé qué equipo. O sea. Estoy molesto con eso. Usted molesto, pero bueno, hay que ser cumplido, y hay que ser elegante, y hay que ser educado. Otra cosa es la pitada que se va a oír en Mestalla en el momento que... Yo soy correcto. Simplemente yo me daré la vuelta. Usted se dará la vuelta. De espaldas. No quiero ver eso. Eso se pone de los nervios. Le ofende, ¿no? Sí, pero luego como van a venir tres golitos... uno especial de un futbolista nuevo. Con Lacito, ¿eh? Con Lacito, que nos ha venido... Que no sé cómo se llama, tengo que decirle. ¿Cómo que no sabe cómo se llama? ¿Se llama Enzo? ¿Enzo? Las camisetas ponía Pérez. No, porque se llama apellida Pérez, el hombre, muchacho. Pérez, ¿no? Yo pondría Enzo Pérez o Enzo, pero Pérez. ¿Solo Pérez? ¿Me lo dijo Pérez? Me lo dijo Pérez. Bueno, esa es la que llevaba en el Benfica. ¿También en el Valencia va a llevar solo Pérez en la, o Enzo en Pérez? La, en la tienda, en la Megastore. La Megastore, de ahí de la Plaza de Ayuntamiento. En la Megastore, figura la camiseta allá con Pérez. Pérez, con el 15, ¿no? Y con acento. En la E, de Pérez. Pérez. Bueno, precisamente la presentación del bueno de Enzo Pérez tiene lugar en esta festiva mañana. Todos pendientes de que lleguen los papeles, el transfer y toda la cosa del papeleo burocrático para que pueda jugar contra el Real Madrid. Y tenemos un hombre del grupo de empresas que nos enorgullecemos en formar parte, don Andreu Alberola. Y usted siempre decir, don Alberola, hijo, sí señor, que es el fill, es el digno heredero. ¿Quién roído ya al costat de Andreu Alberola? Porque me imagino que el gozo será mucho en Mestalla en este momento. Che, Andreu. Hola, Chimo, ¿qué tal? Bau, buen día. ¿Qué tal? Estem en Mestalla, ¿eh? Me tengo que ir a la avinguda de Suecia, a la zona exterior, porque no se sent res. Está entre cántics, entre himnes y tal, no se sentiría res. Y bueno, porque desde ver es que desde el primer momento que estaba en contactante en tú se sentía un soroll al voltant y ahora podem parlar de manera más tranquila. Sí, Simón, bueno, he de deciros que acaba de entrar el futbolista acompañado de Rufete, acompañado del conseller Quinto, acompañado también del seu representante Juan Pablo Rossi al estadio Aramadei, que acaban de creuar per la avinguda de Suecia, y están a punt d'entrar al estadi, y en d'aquí uns instants van a entrar a la presentación del futbolista ya sobre el herba del estadi de Mestalla. Andreu, primero te voy a saludar como saluda el señor Rovira al Saforau y a los invitados. ¡Yeah! Per cumplir la tradición. Yo espero que hayas dado consignas de que nadie diga que se ves el escudo, que se ves el escudo. Para que entonces, es difícil, es que hay más de 8.000 personas, ¿eh? Está la tribuna de estadio, está llena, que son 7.000 personas. Usted... Y han abierto la parte del anfiteatro, que ya hay más de 1.000 y subiendo, porque están bastante sin parar, ¿eh? Pero usted tiene mano, y si no, toda la familia Alberola pidiendo que no se besen el escudo. ¿Y tiene algún aficionado ahí a mano? Sí, tengo aquí un par de aficionados, a Víctor y a Aurelio, que hoy han venido aquí a la presentación de Enzo Pérez, en horas antes del partido ante el Real Madrid. Te voy a pasar a Víctor, el primero, que viene con la camiseta naranja del Valencia. Víctor, directo para 97.7 Radio. ¿Qué has dejado de hacer tú hoy para venir aquí a la presentación de Enzo Pérez un día casi festivo como hoy? Pues bueno, por ejemplo, dejar a mi hermana, que tenía que cuidar de ella, dejarla en el negocio familiar con mi madre para venir, o dejar al lado a la novia también, no quedar con ella por venir a la presentación, pero bueno, hay mucha ilusión, había ganas de ver a Enzo y merece la pena. Sí, Víctor, ¿qué tal? ¿Me sen? Víctor, cambio. Sí. Víctor. Sí. Sí, dime. Che, ¿cómo estás? Estamos aquí, bien. El Bau y el Rovira y la compañía. Oye, qué bo que estigueu ahí en Mestalla. ¿Cómo es el ambiente? A ver, descríbemos una miqueta. Fermos de es nostres ulls en Mestalla en el día de la presentación de Enzo. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo? Es que no te digo. Che, Víctor. ¿Me oyes? Cambio, es que hay mucho ruido. Ahora. ¿No? Ahora sí. Digo, sí. Haznos un poco de reportero. Sé nuestros ojos en el día de la presentación de Enzo. Descríbenos el ambiente. ¿Cómo está el patio? Pues sobre todo eso, mucha ilusión, llenísimo, casi han dicho 8.000, 9.000 personas en una presentación, que eso antes aquí en Mestalla no se veía, y bueno, la verdad es que la gente muy contenta, muchas camisetas de jugadores nuevos, que eso también ilusiona, así que perfecto. Qué bueno, ¿estarás el domingo en Mestalla? Sí, por supuesto. Hombre, ¿tú te vas a dar la vuelta también como Bau cuando haya que hacerle el paseillo a los del Madrid o qué? Eso prefiero no verlo. muy bien, Víctor. Soy Vicent Bau, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo me pondré de espaldas, tengo que decirlo, con mucho respeto, con señorío, pero no voy a, yo me pasa como a ti, Víctor, no lo voy a ver. ¿Y te puedo hacer una pregunta si me escuchas bien? Claro. ¿Tú qué le pondrías a Enzo Pérez en la camiseta? ¿Enzo Pérez? Lo que él prefiera. El caso, que se ponga lo que se ponga, que con esa camiseta meta goles. Claro que sí. Oye, qué buen refuerzo que hemos tenido, qué buen regalo de final de año y qué presentación tan especial. ¿Cuánto le metemos, Víctor, al Madrid el domingo? A Madrid, como el Atlético, en 15 minutitos, 3. Oye, ay, fácil. Qué optimistas estáis. Muy bien. Venga, un abrazo fuerte. Feliz año. Igualmente. Amont. ¿Y Aurelio? ¿Tenemos a Aurelio? Tenemos a Aurelio, aquí. Un hombre muy bueno en estos últimos meses. Te lo paso ya directamente. ¿Martínez, Eva? ¿Aurelio sí. Martínez? ¿Eh? ¿Te apellidas Martínez? Alcaide. Ah, pensábamos que era el expresidente de la fundación. No. Bueno, ¿qué esperas tú de esta presentación de Enzo Pérez? ¿Qué? Dinos qué ves tú en esta presentación de Enzo Pérez. ¿Qué sientes? Pues... ¿Qué vibras? Mucha gente se ha volcado con el equipo, ha venido mucha gente, está toda tribuna llena, está llenándose también el anfiteatro y eso, mucha gente. Bueno, Aurelio, oye, estamos aquí muy contentos, es verdad, con la llegada de Enzo. El hecho de que hayáis ido tantos aficionados, estabais contando Víctor y tú que alrededor y Andreu Alberola, que alrededor de 8.000 o puede que algunos más de 8.000. Una presentación realmente muy festiva de lo que supone Enzo Pérez. ¿Es también para ti el deseado? ¿Te parece que es la pieza que le faltaba a Nuno y al Valencia para realmente, oye, poner nuestra candidatura a la Champions? ¿Y por qué no ponérselo difícil al Madrid y al Barça? Sí, pues es un jugador que nos puede aportar calidad y trabajo en el medio campo. Y sí, pienso que nos hacía falta, sí. Genial. ¿Tú te has comprado ya la camiseta de Pérez? No, aún no. ¿Pero tú tienes alguna? ¿Llevas alguna? Sí, llevo la del doblete, la que sacaron el año pasado. Ahí, sí, señor, muy bien. Es histórica, Aurelio, esa es histórica. Bueno, muy bien. Una porra para el domingo, Aurelio. 3-1. Collons, esteu optimistes. Muy bien, así me gusta. Amunt, València. Gràcies. Amunt. Alberola. Acabo de saltar ahora mismo el jugador, al terreno de juego de Mestalla. Pues te vamos a dejar trabajar porque mañana te vamos a leer lo primero que va a hacer yo mañana por la mañana. Ver lo que dice el señor don Andreu Alberola de la presentación. Bueno, pues muchas gracias. Claro que sí, estaré molt pendents. Un abraçot molt fort. Gràcies, Andreu. Adeu, igualment. Gràcies. Chao. Un privilegi, tindre la veu d'Andreu Alberola i el so en directe del que està passant ara mateixa en Mestalla, presentació de... Ojo, Andreu Alberola, Víctor Ruiz i Aurelio Martínez. Los hemos tenido a todos en directe. Que no era Martínez, que no sé qué otro apellido ha dicho. No enrede. Oye, pero es lo que sí que hay que valorar, si ponemos el termómetro de la ilusión que Víctor y Aurelio nos han trasladado, lo que nos decía Andreu Alberola, lo que se estaba viviendo en el campo... 8.000 aficionados, todos con las camisetas. Ahí, eso. Venga, Enzo. Esto es el termómetro de la ilusión, claro, que hay esta temporada. Dese cuenta que es un día 2, un viernes en plenas fiestas, con la gente liadísima. Fíjese nuestro amigo Víctor que ha dejado a la hermana a la tienda, a la novia para casa. O sea, que es difícil acudir a una presentación. Esta la ponen un día normal, a las en primaverita, en verano, que es cuando se hacen los fichajes. A las 7 de la tarde yo le digo que revientan. Revienta eso. Pero también te digo una cosa, wow, había tanta ilusión de que viniera Enzo en este mercado de invierno. Creo que nos abre una esclusa más a la ilusión, a las expectativas razonables de hacer algo importante esta temporada, que no me extraña esta marea, esta oleada de entusiasmo alrededor de Enzo Pérez, de verdad, Tengo un amigo en Twitter, Vicente Mayans, que ha dado el titular para lo de hoy. Esto es el comienzo. Bueno. Comienzo de Enzo. Comienzo. Igual no lo ha pillado. Ah, porque me lo ha subrayado, que si no, no lo había pillado. Se me ha quedado con cara de que te quedes está diciendo. Te entiendo, pero si la temporada, si estamos ya a punto de cruzar el ecuador de la temporada ya. Yo no vengo un viernes para que no me coja el chispazo, señor. Ya, pues que estoy lento, coño. Comienzo. Esto sí me gusta. ¿A usted le gustan esos titulares? Es que eso es para de doble sentido. Yo, como usted sabe, soy periodista de prensa escrita, fundamentalmente. Sí. Huele usted a linotipia. Exacto, he estado yo en linotipia. Usted lleva O de linotipia. Exacto. Su perfume, su aftershave es O de linotipia. Lo vio con la radio, se nota claramente en el villancico, es voz, es el carácter. Sí, es una voz trabajada, una voz... Sí, bueno, en fin. Carajillo, cremaet. No quería decir yo tanto, pero efectivamente. Seamos sinceros. En Valencia dije casallera. Estoy buscando la bebida casallera. Desaforado y no sabe usted. Ya se ha pasado. Bueno, oiga, es nuestra bebida nacional. Escúcheme, estamos hablando de Enzo Pérez, de Mestalla a tope, de que viene un partidazo. Para mí es el partidazo, el que más me gusta, el que más me pone. Sí. Pero es que en esta casa se está preparando algo grande. Bueno, i tant, que està preparant algo gran i molt gran. Ja sabeu que en la marca d'Esports 97 estem així la quadrilla donant-ho tot en la 97.7 per aportar-vos la emoció, el moment dels gols, la prèvia dels entrenos, el postpartit i tot el que passa falta, sí, en la 97.7. Hi ha edició més que especial, especialíssima, d'Esports 97 nit, ja sabeu, la mitja hora d'informació fins a la mitjanit i de 12 a 1, la tertúlia en Manolo Montal. Así que tenía que haber posado una fanfarria. ¿Qué pasa, Calvo? Bon dia i bon any, com esteu? Molt bon dia i molt bon any, amic. Tot bé? Bueno, pues ahí estem, infiltrats en les files enemigues. No me digas que estás en Madrid negociando lo del pasillo. Estic en Madrid negociando lo del corredor, sí. Ahora, lo de negociante lo del corredor ya porque negocia. Que estic en Madrid es una realitat, que estic en un centre comercial proper també d'on entrena el Reial Madrid, o sigui que me miren mal, ara la gent me mira molt malament d'això de que sabeu que quan tu no parla de turisme més raro fas, Manolo. No, és que de turisme, xicons, que la dona és de Madrid i no té que complir obligacions. Ah, bueno, aclarado este punto. ¿Cómo vas al centro comercial a comprar la camiseta del 7? La de Negredo, el Madrid. La de Negredo, sí, sí, sí. Y ese sería un buen punto. Y ese sería un buen punto, ¿veus? ¿Quién una del 7? Te matan. Bueno, aclarir que efectivamente la teva proximitat a la ciudad de Valdebebas en un centre comercial el día 2 de gener en Madrid es per qüestions amoroses. Tienes todo nuestro respeto y está vostè, escolta, eximido de tota responsabilitat. Sí. Però clavar-te en las filas enemigas, en lo que tenim el diumenge, Manolo, y anar per ahí en la bufanda, en fin. Y lluitar y mantindre la bandera. Que no penso que és fàcil per a ti. Però què te passa per el d'Espanya? Què estàs allà en Madrid? Per així con la família política, te refieres? Per quin despatx he de passar-me, Ximo? Per el despatx de Tebas, nano. Ja que estàs allà en Madrid, tio. Passa per el despatx de Tebas. Saps el que passa? Jo, després de lo que ha dit, o després de l'exitós especial de cada any de José Montalvo, vaig agarrar-li una frase d'ell. No és por no ir. A veure si m'entens, sí, però ir pa anar és tonte. Jo no crec que ahir ni m'obriren la porta, no era el despatx de l'edifici. Digam-ne que jo soc una persona que, bueno, pues per lo que m'han arribat a tres puestos, companys que tenen a voler amb la Lliga i tal. Estàs en la lista, digam-ne, sí, que no soc un periodista massa ben vista en la Lliga de Futbol Professional. Mi màxima enhorabuena y sincera. Exactamente. Eso es que está por el buen camino. Con un fuerte aplauso en Fulles de Llorer, diga vostè que sí. Bueno, home, esteu preparant. Jo te puc dir, he vist la falqueta que s'heu preparat, el zorro i tu. Muy bien, sí, sí. Muy bien. El dia que no funciona això de la ràdio deportiva, com a pareja cómica, teniu futur, eh? Yeah, és estupenda la falca. A veure, contem-nos, què esteu preparant? Bueno, pues estem preparant, com tu ve dies, després de dues setmanes pràcticament en les que m'estàs descansant, no podíem tornar amb el partit i ja està. Jo crec que dues setmanes sense futbol, dues setmanes parat a l'Esports 97 nit i un postpartit València-Reial Madrid mereixia el que el diumenge, després del partit, ja era programa. O sigui que, per la gent que està assabentada que el diumenge a les 11:30 tot el que hagi ocorregut en València-Reial Madrid serà debutament analitzat en una edició especial de l'Esports 97 nit, que habitualment no fem en diumenge, però que jo crec que era el dia de tornar més enllà que fora un diumenge que, com dèiem, no, habitualment no fem programa, però jo crec que calia. I després per al partit, bueno, pues ja ha sorgit algun xicotet problemeta amb un dels comentaristes, que no està clar si va estar, però bueno, jo crec que va ser una narració, bueno, abans ja vau. A més, el partit que més me pone, pues mire, a mi com a periodista i com a narrador he de reconèixer que també és el partit que més me posa el València entre el Madrid i per tant me toca volcar-nos per a que sigui una retransmissió absolutament espectacular. Anem a canviar alguna coseta al respecte de les sintonies habituals, perquè és València-Real Madrid i sempre ho hem vinculat molt a l'univers Star Wars, per allò de la lluita contra els galàctics, no? Cambiarem alguna sintonia, prepararem alguna coseta especial, però jo crec que és el dia per a que siga la narració perfecta. Estem encara tancant el llit de comentaristes, més enllà de que lògicament estarà sempre Sama Folgado vigilant absolutament tot a peu de terreny de joc, que estarà Òscar Rubén Valdés. Estem preparant alguna coseta més, alguna sorpresa més, per a que diumenge a les 4, quan arrenquem i diguem allò de hola València, molt bona vesprada, la cosa sona bé, la cosa sona potent i la gent puga gaudir allà on estiga, en la casa amb la tele i amb la ràdio posada, o en el cotxe, o allò on vull sintonitzar-nos, que pugui gaudir en la ràdio, en l'esport, en el partit d'un bon València-Real Madrid, que és el que tots tenim ganes, que després de 7 temporades jo crec que ja va tocar guanyar-lo a Madrid. Txan, txan, txan, txan, txan, txan, txan, txan, fuerza! Sí, senyor. Darth Vader ha confirmat per a comentarista especial? Estem en el tema. És una negociació complicada, eh? És una negociació complicada, per això m'he vingut a Madrid. Jo m'he acordat con Lucas Skywalker entrando a la 97. Bueno, yo estaré a las 4 pendiente de vuestro inicio, señor Montal, porque promete todo. Y voy a ir al campo, pero con los cascos o escuchándola. Ah, eso es lo que te quiere hacer la chita, que hubiera con púa o con vulga, pero siempre sentirlo en la 97.7 radio. Y un favor, dos favores te voy a pedir. Favore. Uno, no me retransmitas mucho lo del pasillo porque yo estaré de espaldas al campo. Si puede ser. Y luego dos, es un consejo simplemente familiar, para que te va bien para ti y para mí. Y el otro día puse, me voy a cenar a casa de mi suegra, que es madridista y suegra, date cuenta. Uf. Y nuestro compañero Juancar, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? No te preocupes, Tito, te mato, te mando ya un matasuegras inmediatamente. Yo en el meu caso es el sogre, o sea, que no sé si ya habrá algún adminículo especial para hacer front al sogres madridistes, pero bueno, no vendría malamente. Y después en el tema del corredor, yo voy a ser muy impopular, pero yo creo que sabe hacer el corredor. Básicamente, cuando el Valencia guaña la Copa Europa y tiene que celebrar en el Bernabéu, yo voy que me apetece en el corredor en el Bernabéu. Amigo, mira, bien traído. Dígame que sí. Mi respeto. Pero de espaldas. Yo de espaldas, sí. Abore, no le manguenas. Que cou. Que fot, sí. Fot, sí. Evidentemente. Pero que, a tal señor tal honor, yo creo que si volen que en el día de llamada el Valencia, allá un bache después de guanyar un título, se le falta el corredor de honor, el Valencia, per molt que diga, porque dol, y yo sé lo que es, y fer un corredor al Real Madrid, pues eso. En el teu propi camp, vole ahí que aquells que tens que fer-los tu el rendezvous, te va i sent un sarpullidet, te pica tot, jo ho entenc, però que a la llarga, si volem que es rendisquen honors, pues a voltes se toca tragar-te-les i menjar-te-les i rendir-los tu. Sí que sí. Li hem dit a Otamendi que s'alça el pantaló, sí, i li mostra la santa face eixa demoníaca, sí, que té a Cristiano Ronaldo, pa que vaig acollonant-se. Y le pega una mascollada de pas. Cuando pase, plac, ¿sabes? En el mascollada, placa. Y bueno, se va a ser un dels duels, evidentemente, del partido. Sí, sí. Y si hace R7 con Taixo Otamendi, cuidado, que pueden... Hay potaverna de tot, hay, sí, potaverna de tot. La verdad es que sí. Pero ojo que Cristiano no bobo, se va a pegar a la izquierda, se va a encarar a Barragán todas las veces que pueda. Bueno, pues ahí tendría que ser... Ahí tendría que hacer solo esas chudes, para eso es el último esposo aguantándose en la Copa de África y que vaya a la Copa de África como el gran triunfador después de guañar el Real Madrid aterrar en la segunda selección. Ya que vendré yo en China, ahora sí es motiva molt la Algeria, que yo sé que no son moldes, o soy yo sí, y ahora sí te ayuda a guañar el Real Madrid. Y después, ya que recordar que tienen problemas en defensa, que Marcelo no está seguro y que Sergio Ramos también está a punta a que va a tener muy complicado para estar el domingo davant el Valencia. Yo, que vuelvo que vos diga, a mí... crec que ara mateix Sergio Ramos passa per ser un dels millors centres que n'hi ha en el panorama futbolístic mundial i que no estigui, que sempre és una bona notícia, perquè encara que el que isca va ser bo no és Sergio Ramos. Una pregunta, Manolo, ja sé que estàs en un centre comercial de Madrid, vale, possiblemente por eso has dicho lo del pasillo. No, quería comentarte, hoy he visto una especie de alineación de Superdeporte, en otro, que supongo que ahí no lo habrás podido comprar, pues se agota el Madrid y ponía, y se agota Madrid siempre, y ponía Negredo y Alcácer. Como pudiera. Yo lo veo complicado. Ah, vale. Yo, si te recordes, ya fa dos semanas, abans de agarrar las vacances en un super murciélago para el tema. ¿Qué ha de jugar? Es que siguen los mejores. Si el Madrid puede juntar en un 11 a Kroos, a Isco, a James, a Bale, a Cristiano Ronaldo y a Benzema, el que el Valencia no puede juntar a Negredo y Alcácer. Yo creo que en Eibar ni Purua la cosa va a ir bé. Jo crec que són ara mateix dos davanters que un per lo que aporta, lo que dona el tipus de jugador que és, i l'altre per l'estat de forma en el que està i de creixement com és Paco. Jo crec que han de jugar els dos, i jo crec que jugar els dos significarà que tu tingues que fer alguna concessió possiblement en el mig del camp o darrere, però també significarà que ells darrere no van estar tan còmodes. Vull dir que la defensa del Real Madrid, sabedors que té davant a dos davanters d'aquesta categoria, pues el defensa no juga tan còmode, no puja tan alegre l'atac, és una manera també de començar a guanyar tàcticament la partida, i bueno, tot va a dependir de com vulgui ubicar-los, però després hi haurà que veure, pues això, si anem a jugar en tres en mig o no anem a jugar en tres en mig, si Enzo juga de principi o no juga de principi, si De Paul va així de principi li va tocar aguardar torna en la banqueta, que és ara mateix el jugador més diferent i que més està exigenat al mig del camp en els últims partits. Jo crec que n'hi ha moltes incògnites, i que lo bo que té uno és que té no és un problema, té un trencaclosques en cada partit per a intentar ubicar-los a tots. El problema seria el que hem comentat moltes voltes, mirar com miraves l'any passat a la banqueta i volen Monchito, Macario i Rockefeller, no tenies res. Ara mires a la banqueta i n'hi ha jugadors de qualitat, és problema però que se mantenga, és més un contratemps que un problema era el de l'any passat. Aixina és, que ells Rodrigo de Paul i no ells Alcácer perquè Paquito és després, pues bé, se'n conformarem perquè fa falta més múscul en el mig del camp o fa falta més toc, pues bé, lo que considere en uno. I si Enzo juga o no d'inici, sí. Estem pendents del tema del dichós transfer este, que jo no sé lo que és exactament, me dic que és el document, no? El transfer és, pues, l'autorització. Claca, no? Que eso llega al despacho de Tebas. ¿Y esto cuándo lo sabemos? Això, pues, home, hi ha diverses maneres. En principi, jo crec que, com a molt tard demà, s'haurà de saber si arriba el transfer per al jugador, però també hi ha maneres d'articular solucions, hi ha maneres de demanar transfers provisionals, és a dir, hi ha moltes possibilitats. Jo crec que sí, de que Enzo va testar el diumenge contra el Real Madrid, si no ho estima per tu. Jo no crec que hi hagi massa problemàtica en això. Ara mateix se m'escapa una miqueta hi ha algun entrebanc que no sabem, però en un principi jo no ho veig. Una situació com per a estar pendent d'ella. Si Tebas paralitza ese transfer. No, jo crec que... A més, és que el transfer és un tema més de federacions que de lligues. És la federació italiana el que li ha d'enviar el transfer a la federació espanyola. Per tant, jo no crec que hi hagi cap problema. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, arriba la fuerza... Que ens acompanye a tots, i especialment al València, i per descomptat, fes gàrgares, si vols, en propòlio, que això va de categoria, perquè vas a cantar-ne 4. Manolo, 4 vas a cantar-ne. On hi ha que firmar. Me mojo, 4. On hi ha que firmar. Uno de Enzo, otro de Pérez, otro de Enzo Pérez. I el cuarto de Negredo, que jo estoy entendiendo. ¿Cómo me pone? ¿Cómo me pone ese partit? Des de les 4 en la sintonia de la 97.7, i recordeu, edició especialíssima de Especial Esport 97 nit, des de les 11:30, per a contar-vos com hem machacat el Madrid. Serà bonic, això. Bueno, Manolo, un abraç molt fort. Cuida molt. Una abraç, company. Deixa a tu, senyora. Un abraç. Igualment, gràcies. Adéu. Bueno, pues esta vesprada entrenen a partir de les 4, Porto Verde, imagina que serà un entrenament en el que podrem saber més de l'alineació titular, no? És l'entrenament clave, i luego habrá, suponemos hoy o mañana, rueda de prensa en uno. Lo que apuntaba hoy Superdeporte, una alineación extraña, ojo. Era Alves en la portería, una defensa de 3, Mustafi, Otamendi, Orban, izquierda Gallá, derecha Barragán, casi una línea de 5 en defensa. Enzo Parejo y André en el centro del campo, y Negredo y Alcácer. ¡Revolución! Vamos a ver si se confirma. Igual es solo una prueba. Es una línea ponía... que le gusta mucho a Carlos Bosch. Que tengo ya, que decirle... Ya hace tiempo que viene apostando por ella. Tengo que decirle que la ponen a 2 columnas en Superdeporte. Si fuera Fetén, iría a 5 columnas. Bueno, porque es difícil estar ahora mismo en la cabeza de Nuno, es verdad. Enzo acaba de llegar. Tienes efectivamente, como apuntaba Manolo, a Rodrigo de Paul muy en forma. Enzo tiene que jugar, señor Safarawi. Bueno, entre otras cosas porque Javi Fuego no es puede... Es que fundamentalmente por no eso... Puede jugar luego, ese partido, ¿no? Hay un ejemplo. Carboni bajó del avión, se fue a Mestalla, se vistió de corto y debutó contra el Barça. El primer balón, patadón a Figo. ¿Qué? Tarjeta amarilla. En la segunda parte, otro patadón. Tarjeta roja. Eso es debutar a lo grande. Bueno, esperemos que no se cargue de tarjetas, ni muchísimo menos, y que sea el jugador que realmente todos esperamos y que necesitamos en el Valencia. A partir del escuadre... En 97.7 per descomptat el partit, i Esports 97 nit de 11:30 a 1 de la matinada. Bueno, ¿alguna cosita del Levante? Levante preparando la estrategia. Otro partidazo, ¿eh? La estrategia anti-estrategia. Ojo, Levante no juega el domingo, juega mañana a las 4 de la tarde. Lucas está acabando el entrenamiento y a punto de dar una rueda de prensa con la lista de convocados, pero todo está enfocado a cómo parar la estrategia del Atlético de Madrid. Y ojo, Oriol Riera, ese fichaje que parecía acercarse al conjunto de Granota, a estas horas se aleja y bastante. Uh-huh. Bueno, y efectivamente, ese debut o no, depende de lo que decida Simeone, del niño Torres podría producirse efectivamente, bueno, en el estadio del Levante. El chiquete, sí. El chiquete. Ese está pensando, es rat. No es mal pelotero si viene en forma. Lo que pasa es que vamos a ver qué es lo que tiene en la cabeza. Bueno, y de Valencia Basket, ¿qué me cuenta? En un minutito, jefe. Pues ya sabe, Valencia Basket, Iberostar Tenerife. Mañana, sábado, a las 7 de la tarde, en la Fonteta, pensando ya en la Copa, dar el paso definitivo, asegurarla, y en la Eurocup, que empieza en nada, y ese trofeo lo tiene que ganar Valencia Basket, un equipo preparado para la Euroliga, la Eurocup, chupada. ¿Qué le cantarán a Enzo Pérez el domingo? ¿Enzo Pérez lo? ¿O le sacarán alguna más animadita, o cómo lo ve? Yo veo, Enzo Pérez, lo. Enzo Pérez, no, está mal. Vale, está por mal. El amor de Dios. Sí, llevo toda la noche dándole vueltas. Pero esa cancioncita, ¿qué es? Enzo Pérez, lo. Oh. Enzo Pérez. Esta gustaba. Gran Festival del Circo Mundial. El circo que bate todos los récords de público en la Alameda junto Puente a las Flores. El mejor payaso del planeta, Belonor, el coche Transformer, 4 elefantes sagrados, 8 caballos pura sangre, Spiderman, 50 dálmatas, acróbatas ucranianos contra el trío de Moscú, la mujer araña, malabaristas mexicanos, la más gigantesca manifestación de las artes y culturas circenses. Entradas 5 euros, Corte Inglés, Atrápalo y Circo, Alameda junto Puente a las Flores. Arriba Nadal i amb ell Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, des de la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València. Ajuntament de València. Pásamela, chuta. Niños... Niños, cuidado con la tele. ¡La tele! ¡No! Milar convierte una mala noticia en 12 buenas. Compra ahora en Milar y paga en 12 meses sin intereses, gastos ni comisiones. Intereses subvencionados por Milar para importes de entre 200 y 1000 euros. Financiación ofrecida a través de Milar Mastercard y sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer. Estas navidades saben a Grupo Caribbean. Disfruta de los mejores ambientes, las caras más guapas y las mejores copas en los locales de moda de Valencia. Caribbean Avenue, Caribbean Aragón y Vessel Club. Reserva tu mesa VIP y celebra con nosotros las navidades. Grupo Caribbean, donde empieza la noche. Celebra estas navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las navidades. Restaurante Cañas y Barro, Arrocería Maribel, Lilla, Yar del Pescador y Restaurante Isla. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. La 1:35. Estem a 2 de gener del recent estrenat 2015. Primer divendres del mes. Tenim per davant un cap de setmana a més, que no sé si hi haurà possibilitat el dilluns de fer pontillo o què, en allò de Reis, però vaja, moltes possibilitats, temps per a... per descomptat, dedicar-lo a un dels nostres hobbies més estimats, i és anar al cine i buscar les millors estrenes, el nostre crític de capçalera, al que desitgem un molt cinematogràfic 2015, és Manolo Zarapico. Yeah, Manolo. Bon any. Molt bon any, amic. Com va la cosa? Bon any. Bé, pues un poquet constipat, però bueno, però ja he començat l'any a Sina. O sigui, no pot anar, ja no pot anar més. Ja no pot anar més, té que anar a millor. Bueno, pues arrencant este any cinematogràficament parlant, tenim un cap de setmana, en fi, prou interessant, sí, amb sí, moltes estrelles i en unes estrenes xules, i alguna d'elles, en cert, tu fillo a Òscar, no? Sí. Bueno, una de les candidates, la jo diria que la que per excel·lència per a les grans categories dels Òscars, per a les d'actriu, actor i pel·lícula. Sí. Pues esta pel·lícula, efectivament, este biopic sobre un matemàtic britànic, Alan Turing, està protagonitzat per Benedict Cumberbatch. Este xicot, realment, que és un actoràs realment espectacular, que és el que apunta una de les candidatures a Òscar al millor actor principal. Benedict Cumberbatch encapçala un repartiment realment extraordinari d'una pel·lícula que se diu The Imitation Game. Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición. Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que... Y para descifrar esa máquina de cifrado con la que los nazis feien les seues comunicacions, Alan Turing se va a inventar el primer protoordinador de la historia. El ordinador, bueno, sería el tatarabuelo, digamos, de Steve Jobs, podrían decir de alguna manera, ¿no? Una cosa higiena, ¿no? Sería en la distancia, ¿no? Y además, en una historia que es colpidora totalmente, porque a banda de porque la película, evidentemente, trau la historia de com Alan Turing i un grup de matemàtics i de, bueno, d'experts en els escacs i en altres disciplines creen ese protoordenador, no? Ese precursor de lo que després seria la informàtica o els ordinadors i tal, i per una altra banda el lamentabilíssim i jo diria que abominable error de la justícia britànica que va cometre en un dels herois de la seva història recent, quan en els anys 50 va ser condemnat per la seva condició sexual. Va ser condemnat i arrestat. Exactament, un geni, efectivament, condemnat per els perjuís, no?, dels anys de la postguerra. Benedict Cumberbatch, que és el que encarna este matemàtic britànic Alan Turing, famós, conforme vos diguem, per desxifrar estos còdics secrets nazis en aquella màquina Enigma, que és així també com se diu en castellà la pel·lícula, Descifrando Enigma, no és l'únic, diguem, atractiu del repartiment, que està a mi Keira Knightley. Sí. Sí, està Keira Knightley i està nominadíssima també. Te tinc que dir que la pel·lícula té 5 nominacions als Globus d'Or, que ja saps que ens agrada a tots molt dir que és l'antesala dels Oscars, no? Bueno, per lo menos són uns premis en els quals comproves la temperatura. A mi m'agrada dir que comproves la temperatura, Nix, que pots veure per a on anirà l'estrès després dels Oscars, però Keira Knightley també està nominada per als Globus d'Or, al igual que Benedict Cumberbatch, que la pròpia pel·lícula és molt interessant veure com tot el que envolta esta cinta ja fa tu fillo a Òscar. I bueno, Keira Knightley, que feia temps que no la veiem en una pel·lícula aixina més contundent, sí que va estar en una de les sleepers de l'any, Begin Again, aquesta pel·lícula romanticona de Mark Ruffalo que ha agradat molt i que moltes de les llistes de les millors pel·lícules de l'any que s'han fet, la premsa especialitzada ha fet en estos dies, pues l'ha destacat Regina Gent, però bueno, mai ha deixat d'estar en primera fila, però en esta pel·lícula jo crec que torna la Keira Knightley que ens agrada de veritat. Perquè clar, és el paper poderós, no?, de la dona, sí, i companyera de l'heroi, en este cas del geni, que encarna Benedict Cumberbatch, que realment este xicón està tenint una carrera, en fi, meteòrica, brillantíssima, que pot ser, ja veurem si culmina en l'Oscar per este The Imitation Game, Descifrando el Enigma, una de les estrenes més interessants de la cartellera d'esta setmana, una pel·li de suspens, un thriller ambientat en l'Alemanya nazi. Si estàvem parlant de fijeu-vos, quina parella protagonista, Keira Knightley i Benedict Cumberbatch en este The Imitation Game. Així també la parella protagonista crec que és el, en fi, el principal ganxo per acostar-nos a veure esta pel·lícula. Mireu, Jeff Bridges i Julianne Moore. Mamma mia! La veritat és que el repartiment promet, encara que la peli no sé jo. El séptimo hijo. El mal deja su huella por todas partes. Y ahora tenemos a esa bestia. He pensado que tú podrías protegernos. ¿Me echabas de menos? ¡Qué bruja más bruja! Bueno, es que mi Julian Moore puede hacer de lo que le done la gana y de bruja seguro que está estupenda. No es que es la bruja, es que es la bruja madre. Sí, sí, no, es la ruina de todo el ruina, y ya no va a decir ruina y hecha, pero es que hecha no es. Es que hecha no es, no puede ser tan ruina si no es hecha, es tan que guapa y tan ruina. Bueno, es que las brujas siempre han tenido su punto, ¿eh? A eso sí que es verdad, y parece ser que les grandísimas actrices de Hollywood se están puchando al carro de ser la bruja ruina del cuento. En una facilidad tremenda. Mira, Julianne Moore, la tenim ya esta semana de la ruina, pero esta es molt ruina. Esta es molt ruina, molt ruina, molt ruina. Pero después, la grandísima Meryl Streep, la anem a tindre a final de mes, fende una bruixa que además canta. Canta per Stephen Sondheim y en Decorat de Disney, en el gran musical de la temporada que es Into the Woods. Pero bueno, que se están apuntando. Té molt bona pinta. Boníssima pinta. El musical és una delícia, i la traslació que ha fet el director de la pel·lícula, que és el mateix director que ja ens va portar Chicago, Ron Marshall, pues pinta, la veritat és que molt, molt, molt, molt bé. Però bueno, lo del séptimo hijo. Es una película de capa y a mí me agrada dir això de espada y brujería, de capa y espada, de con vulgues dirlo, ¿no? Es en un mon fantàstic, ni ha un com una espècie de caçador de mites que busca el séptim fill, que crida una, sempre n'hi ha una profecia, ¿saps? Entonces estas històries, bueno, pues n'hi ha una profecia que parla del séptim fill que arribarà i que portarà ja, bueno, pues, que portarà tota la esperança al món este, no? N'hi ha molta màgia, n'hi ha criatures horrendes i tal. Bueno, el que busca el séptim fill és Jeff Bridges, que a mi m'agrada una barbaritat quan fa estos papers. Bueno, Jeff Bridges, nada más y nada menos. Perquè ell fica el pilot automàtic. El piloto automático fica y a mí me fa molta gracia en estos papeles de Bridges, no, que no son els papers son ell, pues desenrolla tota la seva capacitat creativa, sino que va fer el gamberro un rato, ¿no? Claro, fa el gamberro un rato, y a mí me agrada moltíssim. El repartiment també té molta molta enjundia, com podíem dir, perquè està Ben Barnes, que és un actor jove que té moltíssima projecció avui en dia, però a banda també està Kit Harington, de Juego de Tronos, un altre actor que està de molta moda, i Digimon Hawson, que s'està en ment en totes les grans blockbusters de la temporada, i si en Guardians de la Galàxia, bueno, Olivia Williams també està en la pel·lícula. És una pel·lícula d'entreteniment amb molts efectes especials, on està la bruixa mala, que és Julianne Moore, que és a la que n'hi ha que vèncer, els bons efectes especials, a punt de bala, dragons, monstres mitològics. És la típica pel·lícula per a estos dies de Nadal, la veritat. Bueno, pues se diu El séptimo hijo, vore dos enormes actors com Jeff Bridges i Julianne Moore, a banda d'un repartiment de joves molt destacat, és el màxim atractiu, encara que la crítica no ha sigut massa benevolenta en ella. I mira, en la crònica, en la crítica que fa avui en la cartellera la companya Paula Ruiz, ens dona una pista molt interessant, i és que la primera i última vegada que havíem vist fins ara El séptimo hijo a esta parella, Julianne Moore i Jeff Bridges en pantalla, va ser en El gran Lebowski. Correcte, correcte, correcte, correcte. Mira, jo estava parlant i m'estaven recordant de Julianne Moore vestida de Valquíria, Bueno. No te recordarás de Vikinga. Sí, sí, sí. De Vikinga. De, en aquella película. De artista contemporánea, de pintora contemporánea. Que sí, sí, sí. Bueno, fantástica. Qué buena que es el gran Lebowski. Es, no una, es una película tan especial, el temps no pasa per ella, efectivamente. No. Y además este año estaba de enhorabona la película, porque els Estats Units de tant en tant reconeixen les seues pel·lícules. I esta pel·lícula enguany ha entrat a formar part de la Biblioteca Nacional com una de les joies de la cinematografia nord-americana. És fantàstica. No, és per a tots els gustos, perquè els germans Coen són molt particulars, però el gran Lebowski, efectivament, és una extraordinària pel·lícula. Bueno, la tercera de les estrenes de la setmana, d'este cap de setmana, una pel·li a major glòria d'un altre actor que està molt en forma, com Mark Wahlberg. La pel·li se diu El jugador. Sé que estás en un lío muy gordo. No quiero saber la naturaleza de tu problema, pero tienes que entender que ya he dicho adiós otras veces a personas que quiero. Sí, ¿qué fue lo que le pasó a papá? Siéntate. Te he ido viendo ganar $500,000. He llegado a verme ganar 2,5 millones. ¿Y cuánto te llevaste? Nada. ¿Te ibas ganando 2,5 millones? Maravilloso actor de doblaje que encarna en teatro es el gran John Goodman, ¿eh? Que está en, sí. Fíjate, está en recordante el gran Lebowski. Sí, sí, bueno. John Goodman fa un altre paper allí. Quin paperàs que fa John Goodman. Fantàstic. I és Mark Wahlberg, que encapçala el repartiment d'este, el jugador de Gambler. ¿De què va la cosa? Pues es un... En principi és una història que jo crec que ja ens han contat, ¿vale? Uh-huh. Que tu l'escoltes i ja te sona. Lo que pasa es que té el seditament de tindre a Mark Wahlberg, que tu ho has dit molt bé, està molt de moda. Está muy de moda, es un actor, está muy activo, es que está en todas las bandas. Y lo metéis te fa una película de acción que se fica en una de Transformers, que ahora fa una película más chicoteta, pero en molta más, yo creo que en molta más intensidad, ¿no? Fa de un profesor que té un problema, bueno, pues que el choc, ¿no? Que li perde el choc, que le agrada apostar y que es un ludópat, ¿no? Que és un ludòpata, i que, bueno, evidentment, quan jugues tant i tan fort, pues tens deutes. Tens deutes i deus diners, i no saps com solucionar-ho. Pues ese és el punt de partida d'esta pel·lícula, que, bueno, que mira cap enrere en el temps i que es basa en una pel·lícula que va fer Irving Winkler en l'any 74, que es diu The Gambler, que es diu igual, i que bueno, que ens porta a Mark Wahlberg acompanyat per l'actriu que fa de la seva mare, que també escoltaven, perquè el doblatge també és molt clar i molt transparent en este cas, que és Jessica Lange. Bueno, que bueno, el renaixement de Jessica Lange, parlarem d'ell. El retorno de Jessica Lange, que és fantàstic, i que tendríem que analitzar en els últims anys quants grans i grandíssims actors i actrius han tornat a la gran pantalla i han tornat a l'èxit gràcies a la televisió. Per exemple, el cas de Jessica Lange en American Horror History i de tants d'altres, no? Bueno, pues Jessica Lange la tenim així, i John Goodman també, i també està Brie Larson, un repartiment molt actual, perquè John Goodman també està molt actiu en la cinematografia dels últims temps. I bueno, The Gambler també sonava molt per a la temporada de premis, sobretot per als Oscars. Lo que pasa es que yo creo que después de los premis que ya ha donado la Associació de Crítics, bueno, de las nominaciones de la Associació de Crítics o el Globus d'Or, en el cual yo creo que se ha delimitado prou, pero aún no hayan las cosas, pero los premis, creo que es cau, ¿no? Cau de les apostes, mai millor dit, el jugador. Però bueno, ahí està Mark Wahlberg fent un paper dramàtic que jo crec que és interessant per a un actor en constant retrograment i expansió. I fija't tu que fa poc temps se recordava a Mark Wahlberg els seus inicis com a Marky Mark, com aquell rapero dels anys 90, del principi dels 90, i model gallumbero. Era model gallumbero. Hay que pagar las facturas. Efectivamente. No, pero al principio, al comenzamiento de la seva carrera, que era model gallumbero, y que ahora es un actor, bueno, ya veus tú que ya la agarren para hacer películas de intensidad máxima y de molta expresividad. Bueno, es una de las opciones més potents en ese sentit del cap de setmana, encara que estant ahí de Imitation Game, jo crec que se va solapar un poc. Bueno, si t'agrada la comèdia d'estrellatada americana, tens una cita. Si no, huir. ¿Cómo acabar con tu jefe? 2. Hola, Nick. Y al que me salvó la vida. Y al que se tiró a mi mujer. Va, fue una mamá. Chris, no la cagues, no la cagues. Lo siento. ¿Qué queréis de mí? Lisa. Salúdala de mi parte. Que calles. Sois unos críos. Y ya la primera me va... se me va a indigestar. La segunda ni te conte. Encara que son tres actors de comèdia... molt coneguts en Estats Units, Bateman, Day i Suidekis. Hi ha un repartiment d'estrelles fent cameos extraordinari. Com acabar con tu jefe 2? En fin, solo para muy fans. Això era precís. O sea, es que, ja te dic, era precís, tu ho has dit, es que la primera ja era... Y la segunda, pues bueno, a banda del repartiment, que es espectacularmente... Ya, pero tus amigos de los Critics' Choice Awards, los críticos, el reconeixement previs de la crítica, sí. Está nominada a millor comèdia. Bueno, un error de qual de vol, saps? En fi, més enllà de veure a Jennifer Aniston hacer de adicta al sexo, o de Kevin Spacey fer de despiadado, en fi, ampón metido en la cárcel, y a Jamie Foxx fer també de, en fi, un paper també, bueno, de duro de los bajos fondos, certament és que no hi ha per on agarrar-la, eh? No, si ja la primera se sostenia en molt poca credibilitat i en molt poca intensitat. A més és que sí que se fan aquestes comèdies com a xurros i esta no passaria de ser una comèdia més del montó, d'esta que diem de dissabte o de diumenge al vespre. O sea, no passaria de ser-ho si no tinguéssim aquest repartiment. Claro, es que els actors i les actrius que ixen en esta saga de comèdia, pues estem parlant de lo milloret de la comèdia nord-americana. A mi Jason Bateman me fa molta gràcia. Jason Sudeikis, que és un alumne avantatjat del Saturday Night Live, me pareix un... I flamant espòs d'Olivia Wilde. És un tío que me fa molta gràcia a mi també. Jennifer Aniston, tu ho has dit. En esta s'incorpora Christoph Waltz. Que Christoph Waltz, bueno, es que anem a dir, es que és un actoràs, i Kevin Spacey, Chris Pine també, que és un actor jove molt talentós, però bueno, jo no vull ser suspicaç, però en la producció d'esta pel·lícula està un home que tot el que toca sí que és un èxit comercial, però artísticament deixa molt que desitjar, que és Brett Ratner. Brett Ratner, responsable, per exemple, de la tercera part de X-Men com a director, i de alguns de les polèmiques aixina més gracioses del Hollywood recent, productor de la gala dels Oscars, que anava a ser. Bueno, no sé jo si ell tindrà molta culpa en que el producte final siga pues tan destrellatat que no arribi molt al públic. Lo que sí que és cert és que va ser un èxit la primera part i que, bueno, per això està la segona. L'argument, per fer un poc d'aclaració de què va esta pel·lícula, bueno, com acabar con tu jefe en la primera part, eren tres tios que estaven desesperats en els respectius jefes de laborals del treball, i bueno, n'hi havia un pla per a remediar la situació. També en la primera part teníem a Donald Sutherland, ahí és on entrava el paper que tu dius de Jamie Foxx, no? En la primera part també estava Colin Farrell, ja estava Kevin Spacey i Jennifer Aniston. I ara en la segona, bueno, pues ells decidixen ficar-se a ser els propis jefes, n'hi ha un inversor i bueno, n'hi ha una xugada i li sis tot malament i ahí comença. Però bueno, tinc jo un amic que no li ha agradat la segona part. Bueno. Tinc jo un amic que no li agrada la segona part, que crec que eres tu, que sí, no t'agrada res. No la recomano en absolut. Bueno, pues amic, que vaja molt bé, bon cap de setmana, que tinguis un any molt cinematogràfic i molt feliç, i que disfrutes del cap de setmana, com sempre ens vegem en el cine. Gràcies. Igualment. Adeu. Descubre con el libro GR10 la Sierra Calderona y Montes de Andilla todos los detalles de la ruta senderista y deportiva. Información sobre el patrimonio natural y cultural para disfrutar de estos valiosos territorios del sistema ibérico valenciano. Un libro de Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. A ver, Baltasar, vamos a ver si lo tenemos todo. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas... Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. Pues vamos al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos y donde los niños se podrán divertir en sus talleres infantiles de Doraemon gratis. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. Este domingo abrimos. Bueno, en fin, planes chulos que podemos hacer para este fin de semana. Por ejemplo, mañana sábado en el Casino Cirsa Valencia. A partir de las 11 y por 8 euritos, que yo creo que mira, te puedes estirar y con la pareja o con los amigos, nos encontramos con un cómico sevillano, con Juan Aroca, para echarnos unas risas. Hola Juan, ¿qué tal? Feliz año. Hola, ¿cómo estamos? Feliz año a todos. ¿Qué tal? Oye, estoy viendo aquí que ya este año cumples tus 10 añitos ahí en todo lo alto, como cómico, sí, ¿no? Sí, 10 años, ya 10 años ahí, no, arriba, haciendo reír a la gente. Como debe ser, sí señor. Oye, te vamos a ver también en Factoría de Ficción a partir de enero también en la tele con tus monólogos, ¿no? Sí, en Sopa de Ganso y Stan, que es un programa nuevo que van a emitir y ahí estaré haciendo también monólogos. Y algún sketch también, en alguna sorpresa que habrá por ahí en el programa, y ahí estaremos, sí, sí. Bueno, pues mañana... Empezando el año bien. Claro que sí, arrancando el año en Casino Cirsa Valencia, mañana, sábado, a las 11. Oye, lo tuyo es humor también, como aquello, basado en hechos reales, ¿te inspiras en tus cosas, en tu entorno más cercano y así? Sí, me inspiro en mis cosas, y yo también soy más bien crítico. Me gusta criticar lo que hacen los demás, y también lo que hago yo. Y tengo, por ejemplo, una parte del monólogo que hago que está muy bien, que hablo de las fiestas nacionales, que hablo de todas las fiestas que hacemos los españoles, y hablo de las fallas de Valencia, como no, claro que sí. Que bien. Siempre en Valencia hablar de eso, pues es un lujo. Bien. Me meto mucho con los valencianos, pero como tenéis muy buen sentido del humor, lo tomáis bien y os reís. Hombre, eso me gusta. Tú sabes que además la esencia misma de las fallas precisamente es esa, ¿no? Es la comicidad. Claro, la reírse. Sí, sí, sí. Y burlarnos de todo para luego quemarlo, ¿eh? Efectivamente. Pero luego lo quemáis, que es lo que os gusta, quemarlo todo. Nosotros eso nos encanta. Nos encanta. Hay un fuego que volvéis loco. Bueno, pues ya le digo, dice a un valenciano, le dice, la cosa está que arde y te la has ganado ya como amigo para toda la vida. Sí, señor. Oye, pues lo que me han dicho que cantas y bailas también en el show, ¿te atreves con todo? Sí, nos tiramos ahí a hacer de todo. Como no tengo mucho sentido del ridículo, ¿sabes? Pues empiezo, la gente se ríe de lo mal que canto y de lo mal que bailo. Con lo cual, pues mira, se hace lo que sea para que el público se lo pase bien. Bueno, así que seguro que se lo van a pasar pipa porque ya he ido varias veces al casino y siempre ha sido un lujazo estar ahí. El público de Valencia es maravilloso, soy un público muy acostumbrado a ver espectáculos en directo. Y me lo paso pipa con ustedes, así que mañana no va a ser menos. Pues que lo disfrutes tú, también es señal de que lo vamos a disfrutar nosotros. Podemos encontrarnos claro también sí. Con Juan Aroca en la Chocita del Loro, pero mañana, sábado, en el Casino Cirsa Valencia, a partir de las 11, quieres cenar, pues hombre, no te va a costar 8 euros, pero bueno, la entradita sí. Oye, un abrazo muy fuerte, Juan, que te vaya bonito en tus proyectos en la tele y muy feliz año. Nos encontramos el feliz sábado. ¡Feliz año a toda Valencia! ¡Alegría, alegría! Que no nos vengan siempre las cosas buenas. ¡Hasta luego! Eso es. ¡Feliz 2015, Aroca! ¡Feliz 2015! ¡Hasta luego!